الرحمن الرحيم تیرا لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 73 70 اور 3 73 صفحہ نمبر 73 چوتھی لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین کے تمام اختیارات اللہ کو حاصل ہیں صرف زمین ہی کی نہیں بلکہ فلکیات آسمان کے اختیارات بھی اللہ ہی کو حاصل ہیں فرمایا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے جب فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوستی کس سے ہونی چاہیے کہ دوستی اللہ سے ہونی چاہیے دوستی اور تعلق کی بنیاد تین چیزیں ہیں کمالات احسانات تحفظات کمالات اللہ کے کمال کے مقابلے میں کسی کا کوئی کمال نہیں کمالات کے لحاظ سے دوستی اور محبت اللہ سے احسانات اللہ کے احسانات کے مقابلے میں کس کا احسان ہو سکتا ہے اور جو انسانوں پر احسانات انسانوں کے ہیں یا دیگر اشیاء کے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں رہا ہے تقریباً 9 مہینے اس کی وجہ سے وہ چلنے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے لیٹنے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے پریشانی کی کیفیت میں رہی تو یہ بچہ جو تکلیف دے کر پیدا ہو رہا ہے چاہیے تو یہ کہ جیسے بچہ پیدا ہو ماں اس کا گلا گھونٹ دے لیکن وہی سب سے زیادہ اس کو چومنے والی پیار کرنے والی ہوتی ہے یہ محبت کس نے پیدا کی یہ اللہ نے پیدا کی تو احسانات کے لحاظ سے بھی اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کیجیے تیسرا سبب تحفظات کہ بچاؤ کہ اپنی حفاظت کے لیے کسی سے محبت کی جائے اور اس لحاظ سے بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے تو فرمایا کہ دیکھو کہ جب محبت اللہ سے کرنی ہے تو ایمان والوں کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرو. ایمان کا تقاضا ہے کہ محبت کس سے ہو؟ محبت ہو ان سے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تو میں کہ لا یتخذ المؤمنون نہ بنائے ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا. اولیاء یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے ولی. ولی دوست, خیر خواہ, مددگار, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی مدد پہ بھروسہ نہ کریں, اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بھی نہ بنائیں. ایمان والوں کو دوست بنانا یہ اللہ ہی کو دوست بنانا ہے, اور کافروں کو دوست بنانا یہ اللہ کی دوستی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. یہ کفار یہ تمہارے بھی دشمن ہیں, میرے بھی دشمن ہیں. تو لہذا جو کافر ہے وہ میرا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ایک بات اور بھی بیان فرما دی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو میرا نافرمان ہے تم اس سے دوستی نہ کرتے, لیکن فرمایا کہ ادو وقوم یہ تمہارے بھی دشمن ہیں, تو لہذا اس لحاظ سے بھی تمہیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, کہ ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. کیوں؟ کہ یہ کیا ہے, بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم فإنه منهم, اور تم میں سے جس نے ان کو دوست بنایا اللہ کے نزدیک اس کا شمار ہی انہی میں ہوگا. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر یہ فرمایا یہ دوستی کیوں ہوتی ہے, ایبتغون عندہ العزت فإن العزت للہ جمیعا, کہ یہ چاہتے ہیں کافروں سے دوستی کرنا کیوں, تاکہ وہاں سے ہمیں عزت ملے. فرمایا عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو جو اپنی عزت کو برقرار نہیں رکھ سکتے تمہارے لیے عزت کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ عزت تو اسی کو حاصل ہوگی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا. پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, کہ ایمان والوں ان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہے, چاہے وہ اہل کتاب میں ہوں چاہے وہ کافروں میں. اور اس کے آخر میں واتقوا اللہ, کہ ڈرو اللہ سے, ان کو مؤمنین, اگر تم ہو ایمان والے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ دوستی کس سے ہو, دوستی اللہ سے ہونی چاہیے. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس دوستی کی چار صورتیں. پہلی صورت ہے اس کو موالات کہتے ہیں, موالات ہے دل کی دوستی, دل سے محبت. دل سے جو محبت ہوگی کس وجہ سے ہوگی؟ دو وجہ سے محبت ہوتی ہے. دل سے جو محبت ہوتی ہے اس کے سبب دو ہیں. ایک سبب ہے عظمت, کہ آپ کسی سے محبت کریں گے آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت آپ کے دل میں ہے, چاہے وہ عظمت جمال کی ہو چاہے وہ عظمت کمال کی ہو, کہ اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کے اندر صورت کی بہتری پائی جاتی ہے, یہ حسین صورت ہے اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں. یہ کمالات, کمالات میں نمایاں ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو محبت ہوگی کس وجہ سے؟ کہ دل کے اندر اس کی عظمت ہو. تو فرمایا جب کافروں سے دوستی کرو گے تو کیوں, تمہارے دل میں ان کی عظمت ہے. اگر ان کی عظمت تمہارے دل میں ہے تو پھر تمہارا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ دوسرا سبب جو محبت کا ہے وہ ہے مناسبت, کہ ایک آدمی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے طبیعت کی مناسبت کی وجہ سے, کہ یہ ہم پیشہ ہے कि हम दोनों एक पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये मुनासबत है, मिजाज में मुनासबत है, अकीदे में मुनासबत है, आमाल में मुनासबत है, मिजाज में मुनासबत है। फरमाया कि इन वजूहात से भी अगर मोहब्बत होगी तो मुनासबत किस से होगी? मुनासबत काफिर से होगी। फरमाया कि काफिर से मुनासबत होगी, क्या ईमान बाकी रहेगा? ईमान बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए ईमान वालों ही से दोस्ती करो, जो ईमान वाले नहीं हैं उनसे दोस्ती मत करो। तो दोस्ती की एक सूरत है मुवालात है दिल की दोस्ती। तो मैं यह कर रहा था, अगर दिल की दोस्ती होगी तो उसके दो सबब हैं, या अजमत की वजह से है या मुनासबत की वजह से। और काफिर के साथ मुनासबत मुनासिब नहीं और उसकी अजमत दिल में पैदा करना, ये ईमान के तकाजे के खिलाफ है। दूसरी सूरत जो ताल्लुक की है वो है मुआसात है खैरखाही, कि अगर गरीब है, मुस्तहिक है, मजलूम है तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उस सूरत में भी वो ऐसा शख्स ना हो जो आले कार बन रहा हो अपने काफिरों का ईमान वालों के खिलाफ, दीन इस्लाम की दुश्मनी कर रहा हो, दीन इस्लाम की दुश्मनी के अंदर मुब्तला हो और मुखालफत के अंदर हो, तो उसकी मदद नहीं की जाएगी, हमदर्दी के तहत भी मदद नहीं की जाएगी। तीसरी सूरत वह है मुदारात। मुदारात कहते हैं जाहिरी लिहाज से अखलाक से पेश आना। तो मुदारात भी अगर हर भी काफिर नहीं, मुकाबले में नहीं, तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जा सकता है। और इसमें नियत ये कर ली जाए कि मैं इसके साथ इसलिए अच्छा सलूक कर रहा हूँ, ताल्लुक कर रहा हूँ कि इसको दीन पे लाऊं, इसको कुफ्र से निकाल कर ईमान के अंदर लाऊं, तो ये तबलीग की नीयत से तो ये दोस्ती रखी जाए। क्योंकि तो अगर ज़ाहरी लिहाज से दोस्ती होगी, दिल के लिहाज से नहीं। चौथी सूरत है मुदाहनत। मुदाहनत है कि उसको खुश करने के लिए दीन में लचक इख्तियार करना, दीन की कमज़ोरी जाहिर करना। एक मजलिस में बैठे हुए हैं, बे नमाजियों की मजलिस है, उनको खुश करने के लिए नमाज में कोताही कर दी, नहीं, ये मुदाहनत है। ईमान के इजहार में हेर फेर कर लिया, ये मुदाहनत है। तो मुदाहनत की इजाज़त नहीं, कि दीन में कमज़ोरी का इजहार, इसकी इजाज़त नहीं। तो फरमाया कि मुआलात ये तो बिल्कुल नहीं, सूरत नहीं हो सकती। हाँ, मुआसात हमदर्दी हो सकती, मुदारात ज़ाहरी लिहाज से अखलाक से पेश आ सकते हो, और फिर ये कि मुदाहनत नहीं कर सकते। फिर ये कि अगर ये तुम्हारे मातहत हैं और इंसाफ का मामला हो तो अदल इंसाफ को इख्तियार करोगे, उसमें ये बात नहीं देखोगे कि हक उसका बनता है, तो काफिर होने की वजह से उसको हक से महरूम कर दो, इसकी इजाज़त नहीं। अदल इंसाफ उसको तो इख्तियार करना है, चाहे काफिर के लिए है चाहे मुसलमान के लिए। तो हमें कि कल्बी दोस्ती, दिल की दोस्ती काफिरों के साथ करने की इजाज़त नहीं। फरमाया वमई यफाल दालिका, और जो करेगा ऐसा, फलैसा पस नहीं है मिनल्लाह, अल्लाह से फी शैइन, किसी चीज़ में उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, मगर ये कि तुम डरो उनसे, तुका डरने की हालत में, कि अगर खौफ है तो डर की वजह से, एहतियात की वजह से तुम ज़ाहरी लिहाज से मुखालफत से अपने आप को रोक सकते हो। मक्की ज़िंदगी के अंदर हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इजाज़त मांगी नबी अलैहिस्सलाम से, इजाज़त दें कि हम इन कुफार को कत्ल करें, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान जीब ने फरमाया कि इस वक्त तो तुम दीन की पुख्तगी इख्तियार करो कि मक्की माहौल के अंदर यहाँ कुफार का गलबा है, लिहाजा कुफार को कत्ल करके उनसे बरह रास्त मुखालफत पैदा मत करो। यहाँ यह है कि दीन के अहकाम पर अमल करो, दीन की पुख्तगी इख्तियार करो। तो लिहाजा मौका महल के लिहाज से अपने आप को बचाना है, किस लिए बचाना है कि ताकि दीन बच जाए। तो फरमाया कि इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका, मगर ये कि तुम डर रखो उनसे, انجام کے لحاظ سے تمہیں ڈر ہو اور یہ ڈر کی وجہ سے تم دوستی ان سے نہیں بلکہ قلبی دوستی نہیں ظاہری لحاظ سے اچھا برتاؤ کرو تقوا ڈرنے کی وجہ سے۔ تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہاں تقوا اللہ نے فرمایا اور ایک گروہ نے جو تقیہ اختیار کیا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تقیہ تو منافقت کی انتہائی شکل ہے، ایک ہے نفاق ایک ہے تقیہ، دونوں کفر ہیں۔ نفاق کیا ہے اور تقیہ کیا ہے؟ نفاق یہ ہے کہ دل میں کفر ہے اور زبان سے اہل ایمان کی طرح سے اظہار کر رہا ہے، یہ ہے نفاق، اور دل میں کفر ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے ہیر پھیر کے الفاظ سے جس میں دوسروں کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، یہ ہے تقیہ۔ تو تقیہ نفاق کی انتہائی شکل ہے، تو نفاق سے بھی بچنا ہے تقیہ سے بھی بچنا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یحذرکم اللہ نفسہ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تبارک و تعالی نفسہ اپنی ذات سے۔ حذر یحذر تحذیراً، ڈرانا، قرآن مجید میں جو ڈرانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خوف یقوف تخویفاً، تخویفاً کے معنی ہوتے ہیں آنے والے خطرے سے ڈرانا، تخویف تے خے و یے فے، تخویف آنے والے خطرے سے ڈرانا۔ ایک ہے تحذیر، حذر یحذر تحذیراً، کہ آنے والے خطرے کے سے بارے میں آگاہ کرنا اور اسے بچنے کا طریقہ بھی ساتھ سیدھی بتانا، یہ ہے تحذیر۔ یہاں اللہ نے تحذیر کا لفظ استعمال فرمایا و یحذرکم، کہ اللہ تمہیں آنے والے خطرے سے ڈرا رہا ہے اور ساتھ بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ڈرانے کے لیے، انذر ینذر انذاراً، خیر خواہی میں ڈرانا، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ڈراتے ہیں آخرت سے، جہنم سے، تو وہ ڈرانا خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک ہے اوادا یو ادو ای آدن، الف یہ آئین الف ڈال، ای آدن ڈرانا دھمکانا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے ویحذرکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں آنے والے خطرے سے ڈرا رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے اور بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ اپنی ذات سے۔ کہ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، ویحذرکم اللہ، اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ اپنی ذات سے، یہاں لفظ نفس استعمال فرمایا۔ فرمایا کہ دشمنیاں دو ہیں، ایک ہے تعلقات کی دشمنی، ایک ہے ذات کی دشمنی۔ کافروں کو دوست بنانا یہ اللہ کی ذات سے دشمنی ہے، تو اللہ کی جب ذات سے دشمنی ہے تو اس میں بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ تم اس دوستی کو اختیار نہ کرو، اللہ کی دوستی کو اختیار کرو۔ اور یہ اللہ سے ڈرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ المصیر، کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، انجام کار کہاں جانا ہے، اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اختیار رکھتا ہے سزا دینے کا، لیکن یہاں کسی حکمت کی وجہ سے وہ گرفت نہیں فرماتا، تو فرمایا کہ آخرت میں تو گرفت ہونی ہونی ہے، تو جب پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے تو پھر اسی سے ڈرو۔ قل اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیں، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، کہ ظاہر کہو کہ نہیں کہ ہم ان سے دوستی نہیں کر رہے، ہم ان سے محبت نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ان کے ساتھ جو ہے وہ حالات کی وجہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے دلوں کی بات تو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، لوگ تو دھوکے میں آئیں گے لیکن اللہ تو دھوکے میں نہیں آتے، کہ اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یہ ظاہر کرو گے اس کو، یعلمہ اللہ، جانے گا اللہ اس کو، کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ فرمایا کیا تمہارے دل کی بات اللہ جانتا ہے؟ فرمایا صرف تمہارے دل کی بات نہیں جانتا، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر ایک چیز پر قدیر، نہایت قدرت رکھنے والا ہے۔ कि इल्म और कुदरत दोनों उसके लामहदूद हैं। जब कुदरत भी लामहदूद है, इल्म भी लामहदूद है, तो फिर उसको धोखा देना मुमकिनात में से। फरमाया अगर तुम्हारे दिलों की कैफियत को भी जानता है तो इसलिए डरो के अंजाम कार उसी के पास जाना है कि ये ताकतें, ये कुवतें, ये ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह की कुवत वो है जो ख़त्म होने वाली नहीं है, अल्लाह की कुवत गालिब है। और अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, अल्लाह का इल्म लामहदूद है। तो लिहाजा जिसका इल्म लामहदूद है, जिसकी कुदरत लामहदूद है, उसका खौफ इख्तियार करो और उसके हुक्म की नाफरमानी करते हुए काफिरों के साथ दोस्ती इख्तियार मत करो। फरमाया कि दुनिया के अंदर जिस कदर तुमने दनदनाना है, दनदना लो। अल्लाह की हिकमत की वजह से अगर दुनिया में अजाब ना आए तो क़यामत के दिन तो यकीनन तुम्हें पेश आएगा। और क़यामत के दिन तुम्हारी कैफियत क्या होगी उसको अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाया, जिसमें इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही खौफ, सही फ़हम, सही इल्म, सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना मौलाना फिदाउर रहमान दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी इंतकाल हुआ, और हमारे दर्स के दो साथी हैं उनके वालिदा माजदा का भी इंतकाल हुआ और दीगर अफराद का भी इंतकाल हुआ। एक बार सूरत फातिहा तीन बार से इख़लास पढ़ लें ताकि तमाम ईमान वालों के लिए दुआ मांगें। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم اللهم ارفع درجاتهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت فارحمنا وارحمهم اللهم لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت فاغفر لنا واغفر لهم اللهم لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنا واعف عنهم إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء